تهجد معنا یو سلر نو کی سرزنیش اغه تور کی تهجد پکشی کی بل تفصیل دی د دغه لعنت چالا ور پر دی لعنت کول کی لعنت بو نو سره کم دغه لعنت په تفصیل بو پکشی کرا سی اغه لعنت نو پر دغه رقم دی چې د ورځ ته به ور واچی لکه کباب چنی په بازار کې گای گای ته د ډیر ور بل کړي بیا نو په سخان باندې چرګان ورته پیولی ا د سخان بیا ګرځي پر د چرګ وا خو ورته سرمسی بیا دا بل ورته سرمسی الله زما لعنت نو بیا دغه رقم دی چې په دوزخ کې بل کسجی کباب پر اور باندې دغه رقم ورته سرخیږي پر بده دا یو بغلی بیا بده دا بل بغلی بیا بده دا بل بغلی اڑخ پر اڑخ بورته کیږي لټ پر لټ پر کیږي الله دغه سی بیا کی پیتم درته بیان کوم. نو خلاصه د خبرې څه د دې د سوال به جواب پکشي کی راځي او د جواب سره به تهجد امر کول کیږي ولې سوالی بنا بر رخشان دی سوالی پر حقیقت نه دی بنا نو ځکه تهجد پګړ دی نو کی هغه سخت لاجه پګړ ده او تفصیل د دغه لعنت کیفیت دغه عذاب دا پکشي کی بیانې جوست ترجمه ته ګوري. الله دې فرمای و یسالو سوال کوي پوښتنه کوي کستا څخه ای محمد الناس خلق د الناس څخه مراد هغه منکرین د قیامت کې دغه منکرین سوال کوي عن الساعه د قیامت څخه پر طریقه د استهزاء دا سوال یم دس نه دی چې د خوره کوي واقعي په کښې کې شکمن دی دی چې وایي تاریخ بې نبي علیه السلام ته معلومې راځي کښېني یا خو دی د سره مني اګر سره نه چې دا ناست دی دا سوال کوي د رخشان په رقمې کې نو دا د استهزا قید به دلته ورسره مراعتوي. یسالو پوښتنه کوي که ستا څخه الناسو دغه خلک چې دا منکرین دي دوی پوښتنه کوي استهزاءً و تحکماً رخشندن عن الساعة د قیامت څخه چې قیامت کله دی. نو الله پاکه جواب نبی علیه السلام توشی و ایتا داسی جواب برک قل تو ورتوا ورتوا انما ند بلکی دارنگ ده دغه د انما خبره په کلمه په عربي کې د حسر د پار د حسر دغه دی لکه موږ چې یو چاته وروره خبره دغه د بل رقم یې ولاکه بس حسر دغه یو خبر الله وایي انما دا بس ورته چې انما بشک خبره دا د بل نه ده علم او هچ علم د دغه قیامت دا عند الله خاص د الله سره د قیامت در تک علم چې معنا مشخص علم دی چې دوغه نه کاله بعد یا دوغه نه د کیکې بعد دغه علم مختص په الله پسې دی حتی په انبیاو کې تر ټولو افضل نبی چې محمد صلی الله علیه وسلم دی علم نه پر لري په ټولو ملایکو کې چې مقربه ملکه د جبرئیل امین دی هغه علم نه پر لري. جبرئیل امین رالی د نبی علیه السلام څخه پوښتنه وکړه په حدیث کې د جبرئیل دا خبره ذکر کیږي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام ته ولومت الساعه قامت بکلی نبی علیه السلام المل مسؤول عنها باعلم من السائل برای پیغمبر لزم در تانه ایم بخبر لکه تی چنه خبر دا لا پا دربار که علت وسیجه علت علم نلری وزم در تانه علم داری بیس نیم خبر لا علمی اظهار کرد. نو په نن زمانه کې ګاګه ملنګان وای پلانې ورس قیامت او په پلانې ورس قیامت بابا وس ملنګ لوړ ډنګې د دا ګردو نو خو منه د درو تبخ به خک شته ده خو کدای سپ خبره کوي چې رسول علی السلام ندی په خبر جبرئیل ندی په خبر نو د رسول ته چې د دې علم خاص د چا سره د الله سره ته ما ته ولیک شنهست ته خدای سپ شته نو وکړه قیامت کله دی ته ما ته ناست نو علم خز ما سره کوي ته بز ما سره پښتنه کړې وای انما نه د خبره بلکې دا ده چې علمها علم د دغه قیامت عند الله خاص په نزد الله دی. وما یدریک الله وای وما یدری او څه شی به خبر کې کته په دغه قیامت سره بابا خو علم خاص د الله سره شو نو په دنیا کې بل څوک دی بل کم شی دی چې تا دې خبر کې چې قیامت به دغه وخت کې خو بل ذریعه د علم نشته د غیب علم چې دی خاص الله و چاته ورکوي چې الله یې ورنه کې سړی خپله نه خبرېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ځینې شیان پیشنګویانې کړي دي څوارلس سوه کاله مخکې یو خبره کړې ده چې په آخره زمانه کې به دغه ښځې پیدا شي دا داسې نه و چې نبی علیه الصلات وسلام غیب ویله ما او تا ته غیب دي ده ته خو نو الله ورښووله ویلی د ځانه خو نو شی نه وایه نو نو الله پاک وایي چې زه در ونه ښیم تا به څه شي خبر کړي په قیامت باندې ته به علم د کومې خوا کې و ما یدری او چی شی به ادرا و خبر در که که و تا تا و نبی علیه السلام تا دا که خطاب سنو نو خمانانو چی ایچه اینست چی خبر دی که نو دیسی جی دی پوسی لعل شای الساعت قامت با تکونو وی قریبا قریب بی ملاقاری خبری تا بشه متوجه سه دا غا تکونو قریبا دا قرب دو قسم دی گای گای مروی دا شی دل تا غایت قریب دی بیقی نجده دی گای گای مور رای نجده دی بیخی نجده نبولو نجده دی مانا زتا تا وسوایم ده مثال پا طور برا وایم و هم داغ مستونگ چی دی هم دا نجده دی کتر اتواچ برا روان سبرا کم مدی چنجی جی با بعد مرسی کل نه پاس یو کم در کراچی خونو نجی دی گور دا نفس نجی واری دی یو تا توایم چې برام دا پول دلته نجی دی خونو بخی نجی سو ونی پدی کی برا وخت نک شو وس دلته وس د قریبه څ کم قرب مراد دی دا غایې چې قرب مراد دی ک نفس قرب مراد دی چې نجی دی کچری د دې څخه د غایې چې قرب مراد کی چې وا بخی د ستی دی دلته خدای په خبر ولکم چې سبا دی کبر سبا دی نو لعل د احتمال د فاره دی هغه ترجی چې موږ بولو لعل شایچ الساعه قامت به تكون وی قریبا بخینش دی بی. احتمال ولی یو شی چې نه دی معلوم نو خدای احتمال چې لکه د جروالی شدید خدای بل احتمال مری چې بخینش دی لکه تاج پژون د مثال په تور د کوچلاغ د مثال په تور اس جد نه دی کړی نه پر اخوات لا نه اگر سره په فرزام احتمال لري چې دلته به بخینش دی احتمال لري چې نو کې به اخوات یم نو خدواره خو احتمال لري نو لا عل پر اخپل معنا د ترجس لا عل شای الساعه قامت به تكون قریبا بخینج دی به کتا و ته څه خبرې شي بخینج دی به او نو په لیرواري خبرې نو خو هغه نه خبر ده مې احتمال دی هغه احتمال دی انو لا عل احتمال روش چې کدا یې قریب وي اشنو نختاتم ندی معلوم ماتم ندی معلوم زر کاله مخ کی خلقتم نو معلوم شل کاله بعد چې راځي وغوتم ندی معلوم چې زر کاله بعد راځي وغوتم ندی معلوم ار یو وام اخست دی چې دستی دا سبا ورسته مرم دغه قیامت شد دا بل سبا څه مرم دغه قیامت نو چې قیامت شای قریب دی کده نرزی ځان برابر که پښتنه مکو چې دا کرم وخت دی مطلب نږدې دی د پښتنو ټیم یې نسته چې د پښتنه کې په دې سر خلاصې تحقیق کړي بس وخت د عمل ایمان جر راوړ نو دا خبر ورته کړ چې تا به چی خبر کې په قیامت باندې ونه غاړې سلام ته الله و چې دې ته ته ناس دی قیامت په باره کې دون دی پوک چې ولا عل ساعه تكون قریبا شایچ قیامت په بخیدل ته نږدې نو نو چې نږدې دون چې ته د رښت په دې څه ګرځې چې د قیامت تاریخ معلوم نکم درغه وخت نه کښنم په عمل شروع وکې ایمان سم راوړې یقین دې برابر کړم کدا یې په خبره پیدل یاست دا احتمال لري چې د قرب څخه مراد مطلق قرب مراد دا نه معنی چې بخې نږدې و هم نږدې دی نو بلې اندازه نه معلومي چې مطلق نږدې مې مراد کی بیا نو لعل د تحقیق د پاره دی لعل په تحقیق سره یقینا الساعه قیامت تكون دی قریبا نږدې دی ولی خو دا نن ورځ کې رسول نو خو ورځ کم مسولات نو کې رنجې یوس کنس بل ورځ کې رسول بل کړي ختم سره نږدې کنس هر شی چې راتلون کوي را رواني کسم لري نږدې بدل کیږي په دا معنا هم قریب په دې معنا سره هم قریب بلل کیږي چې په ورځ د قیامت چې دی لکه په دغه سوره النازعات کې چې موږ وایو چې په هغه ورځ د قیامت چې دی د اور عذاب وویني ورته ودریږي برات څنګه وایي کأنهم یوم يرونها لم يلبثوا الا عشيه او ضحاها الله وی چې کوم وخت دی د اور عذاب وویني بار به دی څنګه کوي دی به بار داسې چې وایي موږ خو نو ځنډ نه دی کړی په دنیا کې مگر نه یا عشیه عشیه دغه د چې در دوه بجې واوړي بار تر در ماښام ټیم دی خو دوه بیا دغه د چې د لمر راوخي چې بار در دلس ولس نیم بوچو بار یې ګرځي دنیا ولا قبل سونه و چې چیرې سوي نو یا به عشیه کدر و یا دوه ها کدر معنا یا څاشت کدر و یا د زوال څورست هغه کدر دا سونه لند دنیا و دا دی ولې دا ګرځي دنیا ورته دونه ښکارې خو هغه عذاب ته وژنل کېږي عذاب ډیر سخت دی بره دغه ورته زمانه ورته کوچنی معلومه شي نو بره په دوه معناوي باندې دلته د قرب ما په تحقیق سره کې چې لعله په تحقیق سره تكون یو به د قیامت بس چې شي به قریبا دا به نږدې وي مطلق نږدې کته و ولي و مخفار ورځ نه نږدې کیږي چې اره ورځ لکه د موټر ټایر چې سرخه اچ سرخه موټر چې روان دی رسیږي اخر رسیږي نو یا په دغه معنا قریب ده چې یو من په یو من د قریب کیږي ور د ستی قریب نه مطلق قریب یا په دغه معنا قریب د خدا ګر د دنیا چې پر لجامه کې د قیامت پر ورځ د عذاب ویني په هغه کې د دغه ګر د دنیا بر یو څو ساعت ښکاره سي بر عشیه او ضحا ولک ور بس تاور ځل لا نه یادي چې ګر د دنیا دون لاند کې رس ته خو نو لکه یا عشیه معنا لکه د ورځې اخیری خو یا لکه د ورځې اول خو نو په دغه معنا بر بیا لعل د تحقیق د پارس وس مش پر دغه معنا باندې راځو چې په معنا د ترجی کو د قرب ساغه نږدې قرب اخلو ولې چې نه دی را معلوم احتمال لري بخې نږدې نو علاوه دغه ستورته ووایه کدای سپه جواب پیدل یاست قل تور ته فرمای ای محمد و انما ند بلک دارنګ د علم ها علم د دغه قیامت خو چدی دا خو خاص عند الله پنځه د الله د زما سره د کمی خواو الله ورته وای و ما یدري چی شي به خبر کی کته چې قیامت په دغه وخت کې د خبر به تاسو څوک ضروري ولی کده الله سما شوا یو بل څوک خبر وای کدی سپټو نبی علی السلام چې قیامت تاسو دی الله وای څوک چی شي به تاسو خبر کی چې دې نس خبره ولی زه دې نه خبرو مخ نه درشم بل به څوک خبر کی نو دونه یا پوکه ورته الله شای ساعت قیامت تکون و دی بوی قریبا بخی بنجدی در تخو احتمال داری چی بخی در سترگو لانی ننج راسی سبا جراسی نو پا دی که خد قیامت قرب ثابت کی لعلی شای چی قریب دی نو چی شای قریب دی خبر نی ولی جی پاوادی نو خامدگی ونس یا پا تحقیق قریب دی را روان خودی دی شک و تلو لار ولا کسی کال بادی کزر کال بادی خورازی گوی که قریب دی را روان دی ار شای چی را روانی اغا گوی که قریب دی چند نیم انتو مخی شای چیرس اغا بعیدی ویلو خبیان نرا گرزی نیسی جی دلائی دارا کم نو نو وست چی دی وجه زی ترالو چی دا کیفیت بیانیش چشنو چی قیامت راسی خود دد پارا پا خوال تمر ویلی وچ بارا و دد پارا لعنهم الله پا دنیا والا آخره و پینزو سمایت که ما تیسته وشو چه پا دنیا کم پر دا لعنتی پا آخرت کم پر دا لعنتی عذاب مهین ورته برابر دی نو اغا لعنت وسرا گردی چه تی چه درخشند سخه چه پا لعنتو رخشند ویه برا و اقامت پا کلی استهزا که علا و اغاش ورتوانه ساغونو کی پیاتی با دغرا کم دی چه در توخو مشروعی چه رازی خو خام آخر ان الله بشک الله لعن لعنت کړی دی الکافرین پر کافرانو باندې الله پر کافرانو لعنت کړی دی کته وا څنګه پر کړی دی کی پیا چر اوشه و ان واعد لهم سعيرا واعد برابر کړی دی لهم دی لره سعيرن گرم اور بل وری ورته برابر کړی دی بس دغه لعنت دی لعنت جته ویل کیږي د الله د رحمت څخه جری کول چې څوک چاته نه وای وای د خدای لعنت چې وشي در باندې نه د الله د رحمت څخه چې الله پاک ته لري کې نه جل صاحب نصیب کی انو دا خو کافر ته سړی وای نو مؤمن ته خو دعا کوي چې الله د رحمت تر باندې وکینو انو دلته چې الله لعنت کوي پر کافرانو باندې څه مانا د خپل رحمت لري کې سونه لري کې الله وای دا څه لري کوم چې اور ته اچو دا کی پیتر ته وشو چې د لري کول دا غر کوم چې په اور کې نو رحمت برسته خو نشته نو به شک الله لعن لعنت کړی دی الکافرین پر کافرانو و ام کیفیت سره کم دی لعنت خدای دی رحمت یې کړی دی څه چې مې پکړی و او اعد او برابر کړی دی اماده کړی دی هم دی لره سعیرن بل اور سوځون کی اور کته و ادب نو مازی چې دا ور دی چې کله کلم بتر و به غورځی جګای گای په جانو ته اور بل کړی دی سر تر و اور تر لمبی کیس چې معنا ز په اور غډی جام و ام دا به دغه سیمه مسله یا لا دا دغه غډی دو د غورځی دو مسله نه د چرخشن چې دی به سر تر و غورځی پر بل غاړه به و دری خالدین دی به نو همیشې فیها په دغه دوزخ کې په دغه اور کې ابدا د ګردو مرده پاره خالدین دی به همیشه معنا د همیشه تو پر ځوون کې بيدس خونونه دي چې دا دی ورننه وتی همیشه همیشه تو خونه دوام غواړي نو خالدین دی به چی شي پر ځوون کې د خلو چې دا ورننه وځي سره په خلاصي چې بیا زما او د باندې جدار ولا کا سره وسی لکه یو څوک چې عمر کید سزا سي بر چې جیل ته نه نسی د ته مو وخی چې بیا په یو رقم ولا کرا او بس دغه مزایګ در مرګ پوري نو دی مو عمر کید خالدین دی به همیشه ني معنا د همیشه تو پر ځوون کې به فيها پد د په زړه کې بیره د همیشه توب نیولې ابدا د ګردو مرده پاره که ته به بیا به هم دورې و خواخوږي خو به نو یې یا یې سهار یا یې ماښام یا پاوته کې په دا جیل کې خونګای پلار خوارکۍ په بندي پسې وروانې بندي چار څونه مجرمې نو د پلار ژړ خو د پلار زړه دی نو چې زوی هر څونه اغلازي خو دلته بشري رابطه سته دی په دې خاطر نه ورځه پوښتنه چې پر کوي چې د زوی په اعمالو خوشحاله دی د زوی په قتل خوشحاله دی چې سړی یې وژلی دی یا یې غلا کړی دی خو دا رابطه د پلاروالي د زوی والي خو بیا بله ده خو پر بد عمله باندې نوح علیه الصلات وسلام په کښتۍ کې سپور الله ته زارې کړي ویل زما زوی از مازی خو هغه کاپیر و د پلار سره د لایر و د کفارو په ډله کې مګر تر هغه وخت پورې د دې محبت نه قطع کړي سوچ الله نو دغه رحمت پر وکی چې د دې مخ کې نه کی مړ په حال بینهما الموج برا سپاپه ما بینس که الله را وسته چه دستور گوین هم که برای از نی غرق که داره کم نو مال داغه یو دغه خوستا پشتنه پا دید نیا که پا جیل کستا چه چوک دوست داری و لر ورزی التا بم یو ولی و دوستی که بنای الله و التا دا پشتنی چوک کم نلری لا یجدون دی بنیس پیدا که ولی پا دا دو جخ که ولیان هیچ دوست چه پشتنه پروکی ولا نسیرن نه هیڅ کومکی په دې دنیا کې خونو د بندیانو د پاره کومکی نمسته بس د بند په خلاف اپیل وکي بیا نو د تکیس چری برای قرار ایلک دا رقم سی کومکی وکینو الته نو ولستا خو خوږی ولا نصیر نه مددګار او یار سچ کومک ورل راور کی دغه سی دی دا کیفیت د ورځه خد لعنت کی هغه د لعنت کیفیت بیان چې الله ازما لعنت نو دغه رقم دی و ام یوم په هغه ورځ کې دا کار کیږي چې دی بنو د سر لري نه به ولی لري تقلبو چ اړول کیږي دا بل کی پیتر شي د جلعنت چ اړول کیږي وجوه هم خاند دي پلنار په اور کی

جن کسان چې د بیا عقیده دی بیا مذهب دی هغه دغه آیات د مذهب د خلکو د پاره وای چې ورته وایي لاسونه ولیدل ته نیست ورته موږ ته امام صاحب دا ویلي دی دغه آیات درته پیښې په ورځ قیامت به نو ته بره دغه وایه چې خدای پاک ما خو د امام صاحب په کول کړي د دا ساده تناو کو بره انا څخه دی دغه د مذهب امامان مراد یي کنه هغه نه دي ځینې مراد دا غلطه ده دا خدای وایي چې بره د مذهبیان ګرده په دوزخ کې لویږي په ورځ د قیامت به نو بره دغه وایي د مذهبیان چې امام صاحب ته چند عذاب ورکړه شافعي ته چند عذاب ورکړه دا غټه ګمراهي ده چې دا رقم تطبیقي کوي دی رقم نو که دا رقم تطبیقي نو خپر دی باندې به موږ ور واړوو خو چې ته نوې پیدا سوې نوي نوي شیان کوي تا به دوزخ ته واچي ته به بره خپل مشر عبدالله نجدي دی هر څوک چې دی هغه به بره وریاد کې چې هغه به دوزخ ته واچي دوه واره عذاب ورکړه نو که دا رقم ته پر ما رایه خو زه به پر تا در واړوم نو اصلا دا نه د دوی په باره کې دی نه د مذهبیانو په باره کې دی دا د کپرو سره اړه لري خپل هلته اشرف علي تانوي رحمه الله هم لیکلي دي نور مفسرم چې دغه د کاپران مشران چې دی لري دا خلک یې شرک ته بیولي دي دا خلک یې د مسافر و بدعقیدګۍ و کمونیستیت ته بیولي دغه چې و دا ورته واچي بره به دی د خپل مشران وریاد کړي دغه لیلن و هیګل و برژنی په دغه بلای و دغه جو بایډن و دغه بلای به وریاد کړي پاره دغسې دي چې موږ اطاعت کړی و د خپلو سردارانو و د خپلو غټانو غو موږ ګمراه کړو السبیله د دې لارې څخه د چا د اسلام د اسلام د لارې د حق د لارې څخه یې واړولو داخل نه یو عذر پیش کړي چې موږ خو د الله او د رسول اطاعت و نه کړي ای رب موږ خو د دا سردارانو صاحبانو د دې غټانو اطاعت وکړي موږ یې ګمراه کړو بل دعا دا پیش یي چارمان مول کاږي ربنا ای رب زموږ آتی تور که هی مودیت و داغ ساده سردارانو داغ کبراوت و ضعفین دو چند من العذاب دا عذاب یار از مرد عذاب دو چند عذاب کنه ورک ولیم پخپلم کاپیر زیم کاپیر کرده من نو دو وار عذاب ورک ولعن او یا الله تلعنت وک هم پر دی باندې لعنن کبیرن ډیر غټ لعنت پر دی ډیر لی لعنت یا الله پاک وارد ک ولی خمز ما په دو چند خه کنو په ترجمه د تور په یجی ربنا ایره بزمش آتی تور که هی مدیت غدیع فینی دو باغ دیع فمانا دو چند من العذاب دا چاس خدا عذاب سخ ولعن او تلعنت و که هم پر دی لعنن داس لعنت کبیرن چه دیر غط لعنت مانا دیر لعنت داغ لعنت پر لو داغ نو دا دی اخری غشتن دا داغ سی مزمون پا صورت الاعراب که ام دا کرسوی دی نو اغا مزمون پا صورت اعراب که چه کرسوی دی اغا پا شپوش چلوشتم آیات که پس پر سر ویشتم که ندی کرسوی پا دلتا راست ورکسو اغا داسی التا آیات کریمه دی پا صورت العرب که پا اتجر شم آیات که التا دا خبره کرسوی ده چدی آلتم وی ربنا ها اولای اغدالونه ای رب از مرد دغا کسان چه جدی مرد گمرا کریو فا انهم فا آتیهم عذابا نغضیعفا فآتي تور لرورك وديت عذابا ضعفا دو چند عذاب لرورك ألتا في سورة الأعراف كما ألتا دا خبر كي باتجر شماياتك ألا فاكر توي قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ألا إذا أري وبيغي دو چند دي بيغا موسو منا تد دا دا پار دو چند غوار نا نا نا عذاب دا دوار دو چند دي دنو كم پتاكي رسية چواليو خبتاكي خبر شهوات خرق خرق دي دا پر لارش تليه كده اسب خبر پويري يعني دا عام کپاره چی دی دی چی دا خپل دا مشران دا پار دا چند عذاب غاری برای دز خطای استلم لکه پا دی دنیا که چیوچای و کار کردی برای گرد دا غارمی وزی خطای استلم علت خودی دا غد چم که دا خپل مشر کپی رو لیادی برای گرد دا غارمی وزی پا مجد دا چم که دوا وار عذاب رو لرا وار که اللہ پاک سنگ ورتوائی ویلی کلی نقضیع پون ولیکی لا تعلمون دا آره وی غیر دا چند دی دا مشر نو پا دی خلوی که تناوا چه ولی دی مشه خو فقط دغه ورته وڅر لري ورته چیرې کدي ګرځي په چک چک کې په پسې خلاص نو خبره زاب چې ته لپاره زاب کې ستاو د پارک څه دي خو ته ما لا عقل درکړی ډوډۍ دې د سجلا خوړستر کې دي جلا عقل دي جلا او دلته واده کې ورته د زه خطا ایستم خو ته کوم عقل نه درلود ته تحقق باطل نه مال میدل نو هغه جواب د دې چې دی په جزې کې خو دې نه دي ذکر شوی فقط دی ویل چې الله پاک پر دغه لعنت وکړه دته د چند عذاب ورکړه نو الله څه ورته ویل خو ته په صورت عراق کې تر سوي د چې الله دغه ورته وایي چې بروي لكل نغضعفنا لا يذبنا ريا وهم هذا أري وهذا فارد وشاند دي ولكن لا تعلمون تعلمنا لريا دي استعفى عذابنا دي خبر دي شو دي در ما وسادي تبع دا دفع عذابنا دي خبر تشو دي در ما وسادي وردو شاند لك دا شاير خبر ورشد دي چه دا يو دا بل پهال وي خبر نو خدا یو د بل په آل نه سره خبر ته فر د پښتنه وکه ولی پر اور چې څونه دوام کیږي غونه عذاب سختیږي اول ورځ چې دې څونه عذاب دی دوه مخ درغه وکه دې ورځې سو درېم ورځ وکه سې چند سو څلورم ورځ وکه څلور چند سو د ار یو د پاره د غروان دی په زیاتوب کې ادي روان مخ پر کمبوت باندې د دوزخ عذاب نه دي نو دا جواب به الاو تر ال تور کړی دلته خا دی به جواب خبره پرې شو فقط دا دی عذر پیش کې چې دی دغه سو عذرن ال تبارکی نو تر دې زه پوری د نن د درس مضمون پرس چې هغه د دی د خبري جواب عمر کور سو چې په قیامت رخصان و چول دا به کلی الا بار د تهجد پر کم جواب کې بر دا بنو دا غره کمی راځي خو خامخه قریب خودی دا خو خامخه راځي مګر و نو څنګه به برستا به دغه عالی پکشي کنو چې ته به الته دغه رقم کېج لکه کباب دغه سم مخ پر مخ ورته اوړي پرې واړو خپل بل اړخ باندې او بیا به الته دغه ناری وای چې ما خو نو د سردار صاحب په کول کول ما خو د پلاني وزیر په کول کول الله پاک وای او بیا به دغه وای چې نو وس خو چې دی هغه موږ ګمران کړی د چند عذاب ورک الله وای د ګور د چند دی بیا غو وس کښنی نو الله عز وجل موږ د داسې عذاب وس خو دی وسات الله جزمش كورون واهل عيال تور خندك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.